گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 408. این برنامه با همکاری ناهید و عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از تجویدی، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی. سایر اشعار به ترتیب از عمادی شهریاری، میر صبری، رهی معیری، حافظ و مجمر اصفهانی. گوینده آذر پژوهش. مهر تو ز سینه رفتنی نیست، مهر تو ز سینه رفتنی نیست، با درد تو دیده خفتنی نیست. حالی که مرا بود ز عشقت، دانستنی است گفتنی نیست. لاله دیدم روی زیبای تو هم آمد به یاد، شعله دیدم سرکشی های تو هم آمد به یاد. در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت، با حریفان قهر بی جای تو هم آمد به یاد. اگر تو هدر می شد این عشق و هم غمم را تو دانی، تو هستی بارت آوردم که جز من یاری را نبینی. که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین داد. بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی، خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد. شب تا سحر هیچ کسم خسته درد تو را رنج پرست خسته درد تو را رنج پرست. تیره به چشم کسیست کو به تو دارد نظر، ورنه رخ در نظری تو نیست، در نظری تو یار هر یک از این همراهان هر یک از این همراهان رهبر یک دیگر یا غافل سالار نیست جایان ساختم بهر او ساختم بهر او از دل خود خانه لیک چه سود این که یار خانه نگهدار نیز یار دارم خون شده از دیدم ریخ ز جورت ولی حیف که دیگر تو را با دل من کار نیست حیف که دیگر تو را با دل من کار نیست. ما دست شوق با تو در آغوش کرده ایم، بازا که از گذشته فراموش کرده ایم. از ما مپرس حال دل ما که یک نفس خود را به حیله پیش تو خاموش کرده ایم. نبودم اگر من، کجا بود این عشق و گناه؟ نبودی اگر تو، هدر می شد این عشق و هم غمم را تو دانی، تو هستی پناه. Thank you. که دارم که در روزگار عزیزایت خاری چو افتاده یوسف به چاهی به چاهی این بود گلهای رنگارنگ شماره 408.